Великое раздорожье. Нескарыстаныя магчымасці і магчымыя варыянты нацыянальнай гісторыі, вядомыя падзеі ў невядомых трактоўках, старыя і новыя героі, дарогі, па якіх мы не пайшлі. Беларускія раздарожжы, аўтар і вядучы перадачы Сергія Бламейка. Гісторыя краіны былога СССР за апошнія 10 год дае шмат падставаў для роздуму. Для роздуму над заканамернасцямі гістарычных шляхоў, над развіццём народаў, над залежнасцю іхняга лёсу ад геаграфічнага размяшчэння, ад эканамічнага развіцця, ад ролі асобных палітыкаў. І адназначных адказаў гэтыя апошнія 10 год не даюць. Калі ўзяць, напрыклад, геаграфічны фактар. Эстонія цывітуе не бліжэй да Расіі, чым Беларусь, але лёсы іх розныя. Можна запярэчыць, што сам беларускі народ бліжэй да расійскага, чым прыбалты, але як быць тады з украінцамі? Бо ж нават у савецкія часы, нават на ўсходзе Украіны, скажам, у Сумах, школ украінскіх было не менш, чым расійскіх, і прыпынкі ў тралейбусах абвяшчалі па-украінску. Можна разважаць аб залежнасці эканамічнай, але ізноў жа прыклад прыбалтыйскіх краінаў абвяргае і такое прыпушчэнне. Іхнія эканомікі былі не менш завязаныя на расійскую, чым беларуская, але яны патрапілі аддзяліцца ад метраполіі, а Беларусь – не. І геаграфічнае размяшчэнне, і эканамічны фактар катэгорыі матэрыяльныя. І выглядае, што адказ на пытанне аб беларускай долі ляжыць у іншай плашчыне, у сферы духовнага. Сапраўды, здаецца, асноўнае, што дазволіла лідарам прыбалтыйскіх краінаў павярнуць свае народы на захад, у Еўропу, гэта воля і жаданне саміх гэтых народаў туды ісці. Гэта азначае, што і ў часы 50-гадовага нацыянальнага палону ў СССР, і яшчэ раней, у часе знаходжання іх у складзе Расійскай імперіі, эстонцы, латышы і літувісы былі значна больш духовна і ідэалагічна незалежныя ад Расіі, чым беларусы. Іх культуры былі менш залежныя ад расійскай, чым наша. І вось тут якраз пастка для тых, хто так разважае. Беларусь, вядома, больш духовна залежала ад Расіі ў 19 стагоддзі, чым прыбалты, але быў гэта толькі вынік розных, так бы мовіць, матэрыяльных падзеяў. Гэта і матэрыяльныя вынікі патопу і паўночнай вайны, гэта і грубая вайсковая сіла акупанта, які менавіта наш народ, а не эстонцаў, выбраў сабе ў адзінакроўныя браты і пераконваў нас у гэтым шыбеніцамі і крывёй падчас здушаных паўстанняў. Гэта і бессаромны і крывадушны эканамічны прымус, канфіскацыі маёнткаў, страшэнныя падаткі, вываз культурных каштоўнасцяў, сотні тысячаў апантаных і неадукаваных імігрантаў-чыноўнікаў, сляпых адэптаў праваславія, самадзяржавія і народнасці, панаселеных у нашыя гарады. Гэта і стрымліванне росту нашых гарадоў і нашай прамысловасці. Гэта, ўрэшце, ганебная мянушка бульбашы, якая таксама ёсць вынікам матэрыяльнага заняволювання беларусаў, а менавіта насаджэння ў Беларусі 19-го стагоддзя бульбы, як сельскагаспадарчай монакультуры для вытворчасці спірту для ўсёй Расіі. Усё гэта разам дазваляе зрабіць выснову, што для лёсу кожнага канкрэтнага народу вызначальнае значэнне мае сукупнасць як духоўных, гэтак і матэрыяльных фактараў, якую можна проста назваць збегам гістарычных акалічнасцяў. Тут і эканоміка, і культура, і асобы усё змешваецца ў эксклюзіўны для кожнага народу кактэйль. І вось прызнанне важнасці збегу гістарычных акалічнасцяў для лёсу нацыяў дазваляе нам гаварыць ужо не аб прыдуманых марксістамі заканамернасцях, але аб верагоднасці той ці іншай падзеі. І верагоднасць поспеху таго ці іншага нацыянальнага працэсу залежыць ад прагрэсу ў кожным з яго чыннікаў. Гэткі доўгі ўступ спатрэбіўся мне для таго, каб запрасіць слухачоў разам парадвацца над адной культурнай падзеяй, якая адбылася 2 гады таму і засталася малазаўважанай беларускай грамадскасцю. Што, зрэшты, натуральна пры сённяшнім разгортванні сітуацыі ў Беларусі. Падзея гэтая зрабіла нас трошку менш залежнымі ад Масквы. У верасні 96 году беларускі гісторык Георгій Галенченка апублікаваў у бюлетэні «Кантакты і дыялогі» артыкул «Канец застарэлага міфа». Новы дакумент про Скарыну. Галенченку пашчасціла знайсці арыгінал славутага актавага запісу ў познінскіх магістрацкіх кнігах ад 1532 году, на падставе няправільнай копіі якога раней Скарыну называлі Георгіем. Сапраўды, як і меркавалася, так званае імя Георгія аказалася сапсаваным напісаннем лацінскага «эгрэгіі» – «выдатны», «знакаміты». Міф адкінуты, і гэтая падзея мае, на мою думку, надзвычайнае сімвалічнае значэнне. Галоўная постаць беларускай гісторыі, духовны волат беларусаў, унезалежніўся ад Расіі і ейнага афіцыйнага праваслаўя. Ніхто цяпер не назаве нашага Францішка на расійскі манер Георгіем. З рук расійскіх шавіністаў выпаў яшчэ адзін козыр. Маленькі, але істотны давесак на тую шалю вагаў, дзе сабраныя падставы для поспеху беларускай долі. Верагоднасць духовнага выжывання беларусаў непрыкметна, але павялічылася. Я пазваніў Георгію Галенченку і папрасіў яго расказаць і пра само адкрыццё, і пра ягоную перадгісторыю. Як і калі так сталася, што ў навуцы пачало існаваць два варыянты імя Скарыны, Францішак і Георгій? Хто з навукоўцаў першы пачаў адстойваць варыянт Георгія? Справа даволі складаная і так сур'ёзна заблытана. Гэтаму пытанню ўдзялялі ўвагу і шмат такія скарыназнаўцы, даследчыкі, такія вядомыя, як, напрыклад, Пічэта. Лічыў гэта пытанне даволі важным і вядомы рускі даследчык, флароўскі мігрант, які доўгі час працаваў, здаецца, ў Пражскім універсітэце, Антон Васильевич Флароўскі. Ну і іншыя даследчыкі, і гэтая блытаніна праслежваецца і ў некаторых зараз сучасных выданнях. Таму што, напрыклад, можна нагадаць, напрыклад, кніжку, правда, невялічка такая публікацыя, протаірэя Полацка Міхаіла Уляхіна, с такой вот претенциозной назвой «Полная биография Георгия у душках доктора медицинских и свободных наук Франциска Скорины». Тут уже имя Франциска Скорины загнано у душки. «Полная биография Георгия, труд кандидата богословских наук, протоиерея и так далее». Полос, 94-й год. Справа тем, что в середине 19-го стагодия, когда упершиню почалася гэта разнагалосіца, то біяграфія самога Франциска Скарыны не вельмі была вядома, а і некаторыя навукоўцы ўжо звярталі на яе ўвагу, асабліва там чэшскія выдатныя навукоўцы, пісалі шмат некаторых з петербургскіх навукоўцаў. Але ж да з'яўлення гэтай вялікай капітальнай манаграфіі Владзіміра ў 1888 годзе, ягонай доктарскай дысертацыі, асабліва гэта праблематыка не была даследавана, як уласна і сутнасць самой дзейнасці, друкарскай выдавецкай дзейнасці гэтага выдатнага асветніка і гуманіста. Ну, але ж усё ж такі ў той час гэта была даволі вядомая фігура, і пасля публікацыі ў 1858 годзе аднаго акта юрыдычнага, вядомым такім археографам Круповічам, то гэта акт стаў падставай для таго, каб перагледжваць пытанне наконт асноўнага імя Скарыны. Справа тым, што імя Скарыны, якое прагледжваецца ў ягоных друках, асабліва ў пражскіх выданнях, Франциск або Францішак Скарына, гэта імя, безумоўна, мае чыста каталіцкае адценне. Таму што ў праваслаўных святцах няма такога імя, і таму вось некаторыя клерыкальныя колы, асабліва пасля так званых польскіх паўстанняў, яны палічылі, што нельга аддаваць Скарыну гэтага выдатнага першадрукара, усходняславянска, нельга аддаваць католікам, і пачалася гэтая гульня на ягоным другім прозвішчы Георгій. Хоць надо прызнацца, што Георгій гэта такое імя, якое з'яўляецца кананічным і ў праваслаўнай царкве, і ў каталіцкай царкве, але ўсё ж такі не выключна належыць каталіцкай царкве, як, напрыклад, імя Францішак. Спачатку гэтае пытанне насіла такой, ну, больш-менш навуковы характар. Упершыню гэты дакумент быў выкарыстаны ў блытанай ананімнай публікацыі 1873 года. Ну, увогуле, аўтар гэтай ананімнай публікацыі Гацук. Публікацыя называецца «Франциск Скарына, первопечатник русский. Крестный календар на 1873 год». Старонка 47-я. Ну, і сама по собі блытаная вельмі, вельмі публікація, там шмат фактаў, так сказаць, шмат сверджанняў недарэчныя, нават фантастычныя. Ну, тут упершыню сверджаецца, што быццам бы Скарына меў такое імя Георгій, праваслаўнае імя, но калі паступіў Краковскі універсітэт, так каб паступіць гэтай каталіцкі універсітэт, ён вымушаны быў прыкрыцца вот гэтым другім сваім іменем Францыск. Трэба прызнаць, што некаторыя даследчыкі і нават сур'ёзныя даследчыкі з часам успрынялі гэтую версію, напрыклад, Віктараў, таму што той дакумент, які быў апублікаваны ў 1858 годзе, гэта судовы акт 1532 года, судовы акт, які надаваў судовы імунітэт Францыску ад праследаванняў там з боку ягоных крэдытораў пазнанскіх. У гэтым судовым акце ён сапраўды там называецца Георгій Францыск Скарына і гэтак далі. Там вызначаюцца ягоныя пасады, ягоныя заслугі. І далі ідзе тэкст самога акта. Но справа ў тым, што ўжо ў той час гэты акт з такого скрынясазнаўчага пункту гледжання выклікаў некаторыя сумнення, таму што адначасова быў апублікаваны другі акт, выдадзены амаль дзень у дзень. І ў гэтым жа акце, які быў выдадзен той жа каралеўскай кракаўскай канцелярыі, там ідзе гэты ж тэкст амаль адэкватны, але там Скарына назван толькі Францыскам Скарынам з дадаткам «Egregius». Ну, «Egregius» або «Egregii», калі іншы склон. Гэта, значыць, выдатны там доктар у лекарскіх навуках, доктар там «Artium» Францыск Скарына. Надо сказаць, што, па-першае, ўжо тут відавочна, што не могуць быць два акты, выдадзены амаль адначасова па адной і той же тэме, прысвечаны аднаму і таму ж эпізоду, з адным і тым же зместам, мець такое разыходжанне ў тэксце. Па-другое, трэба сказаць, што дыплом у лекарскіх навуках, дыплом увогуле доктара у лекарскіх навуках ці ў іншых навуках, там прававых ці там медычных, вельмі высока цаніўся ў тыя часы. І заўсёды тыя акты, якія выдаваліся з боку верховнай влады, ці высокіх дзяржаўных органаў, яны заўсёды, стэрэатыпна суправаджаліся такой формай. Дадаваўся такі дадатак да імя і да прозвішча пэўнай асобы, дадаваўся дадатак «Egregius». Гэтыя акты 1532 года, асабліва вось гэты першы акт з гэтым дадаткам Георгій Францыск Скарына, яны паслужылі ў сутнасці асновай для такога разумення гэтага, для такого падыхода да толкавання ягоных імёнаў Францыска Скарыны. Надо сказаць, што большасць даследчыкаў, асабліва пасля таго, як вядомы класік польскай гістарыяграфіі Лаўмянскі апублікаваў свой артыкул у 20-х годах 20-го стагоддзя, дзе ён артыкул прысвечаны дзейнасці Скарыны, і там Лаўмянскі даказвае, што ў сутнасці тут перапісчык гэтага акту, мабыць, дапусціў памылку. Замест «Egregius» напісаў «Egregius», што інакш гэты акт ніяк не стыкуецца, не стыкуецца з суседнім актам. Ну і ўвогуле ён не адпавядае ўсім нам вядомым матэрыялам біяграфічным, што тычыцца Францыска Скарыны. Справа тым, што у выданнях Францыска Скарыны ён мінуе сябе у такой падвойнай форме, мінуе сваё імя. Або Францыск Скарына, што часцей, значна часцей, прыблізна ў прапорцыі так 10-1, ну часам сустракаецца і форма Францыска Скарыны. Ну і наогул нават на гэтай паставе тут разгарэлася пэўная дыскусія тут на Беларусі. Там, як сапраўды мінаваць Францыска Скарына, я думаю, яна вырашаецца проста, што больш такая форма афіцыозная, гэта Францыск Скарына, ёй карыстаўся пераважна сам Скарына. А Францыск Скарына, гэта форма такая, больш такая народная, простая форма, паспалітая форма. І гэтая форма сустракаецца часткова, даволі рэдка сустракаецца ў выданнях Скарыны, ну, а часцей яна сустракаецца ў тых актах, у тым справаводстве, якое развівалася ў тыя часы на Беларусі ў Вялікім княстве літоўскім. Далі, што тычыцца вось гэтага імя Скарыны, двайнога, падвойнага імя Скарыны, што асабліва гэтая, разнакаляровая, што ли, так сказаць, гэтае падвойнае імя выкарыстоўвалася ў тыя часы, калі палітыцы ў нашай пасялялася ў Савецкім Саюзе, там, у былой Расійскай імперіі, там, і зараз на Беларусі, калі пасяляліся, у пэўных колах пасяляліся такія антызаходнія, можна сказаць, такія вульгарна-апалагетычна праваслаўныя такія тэндэнцыі. Асабліва вось можна нагадаць, напрыклад, што асабліва гэтыя тэндэнцыі праявіліся ў канцы 40-х гадах пасля Другой сусветнай вайны, калі пачалася халодная вайна. Ну і у апошнія гады ўжо гэтым падвойным імем скарыны амаль ніхто не карыстаецца. Але надо сказаць, што вот за выключэнне вось некаторых такіх публікацый, вось Акуляхін, некаторыя іншыя даследчыкі. Ну, у 67 годзе была прынята такая вось нейкая пастанова незвычайную пісаць у поўным вызначэнні Францыск у дужках Георгій Скарына, у скарочаным варыянце ўжываць Францыск Скарына. Я думаю, што справа нават не ў тым, якім імем карыстаўся Скарына. А хто прыняў гэтую пастанову? Эта постанова была принята, здаецца, президиум Академии наук тагачасным. И так миновалось с такой шильдой, например, выходили все выдания, выдавецтва академичного наука и техника. Ну, зараз уже она поменяла свой назв. На хвалях радыё «Свабода», «Залаты запас», перадача Сергія Бламейкі, «Беларускія раздарожжы». Запіс 1998 году. Перадача «Беларускія раздарожжы» — працяг гутаркі Сергія Бламейкі з Георгіем Галенченкам, які паклаў канец міту пра двайное імя Францыска Скарыны. Ну так вы закрылі гэтую тэму, гэтую спрэчку. Гэтая тэма закрыта ў якім сэнсе? У тым плане, што, па-першае, я знайшоў гэты дакумент, дзе скары напамінаюцца як Георгіус, так? Як Георгій. Дакумент гэта сапраўды старажытны, тагачасны дакумент. Пачатку 30-х гадоў, но гэта копія, якая ўносілася ў кнігі «Каронныя метрыкі». Копіі, звычайна, ўносіліся ў скарочаным выглядзе, як і тут яна скарочана. Самая кніга «Каронныя метрыкі», як і кнігі, так метрыкі Вялікага княства Літоўскага, яны напоўнены рознымі такімі, рознымі актамі, там нерэдка сустракаюцца пераблытаныя прозвішчы, там і геаграфічныя назвы, і гэтак далей. Ну, а сапраўдны акт я знайшоў, это вельмі цікавы акт у час сваіх пошукаў у Пазнанскім архіве, гарадскім архіве, прагледжваючы магістрацкія кнігі тагачасныя, яны вельмі добра захаваліся. І там ёсць незвычайны акт, які сведчыць аб тым, што гэты акт прынесены самым Скарынам. Там так і напісана, што гэты акт прынесены Скарынам, што Скарына прыяв'явіў арыгінал, гэта значыць каралеўскі акт. У кнігі «Каронныя метрыкі» гэта кнігі копія. Скарына паказаў сам арыгінал з вісячай пячаткай і патрабаваў, каб было ўсё дакладна было запісана ў кнігу гэтага магістрата пазнанскага. Што і было вызначана, гэты акт дакладна выпісаны, больш шырокі па тэксце, больш поўны, нават мае такую лацінскую назву, якая сведчыць аб тым, што гэтаму акту прыдзявіцель гэтага акта надае асаблівае значэнне. Ну і такім чынам там у гэтым акце абсалютна няма гэтага першага, як лічыцца, хроснага імя Скарына — Георгій. Там ёсць менавіта вось якраз Эгрэгіус Францыск Скарына, што сведчыць пра тое, што гэтае прадбачанне Лаўмянскага, як і палагаюць іншыя сур'ёзныя вучоныя, яна мае пад сабой вельмі сур'ёзныя падставы. Ну я на адной з апошніх сесій, прысвечаных навуковых канферэнцый, прысвечаных Скарыны, замежны даследчык, вядомы замежны даследчык Кіпель, ён сказаў, што ў сутнасці з публікацыяй гэтых матэрыялаў гэтая тэма ўжо, так сказаць, закрыта, і ўсе іншыя публікацыі на гэтую тэму ўжо могуць насіць толькі чыста такі абстрактны, чыста спекулятыўны характар. Наколькі я ведаю, у Полацку на помніку Скарыну напісаны Георгій. Ну, гэта ўсё старыя такія рэцидывы. Між іншым, Скарыне няма было чаго, так сказаць, баяцца, таму што нават у той год, калі ён паступаў у Кракаўскі ўніверсітэт, разам з ім паступала, ну, ледзьве не 10 асобаў з такім імем Георгій. Так што нават калі б ён і меў такое імя праваслаўнае, так навошта было яму хаваць гэта імя? Не было ніякай такой прычыны, каб мяняць імя. Ну і можна яшчэ дадаць, што ў сутнасці тых, хто цікавіцца тэалагічнымі там поглядамі, кананічнымі поглядамі Скарына, тым, як ён ставіўся, напрыклад, да рэлігійных там, да розных там веравызнанняў, да розных канфесій, хай знаёміцца больш унікліва з самімі творамі Скарыны. Тым больш, што хто хацеў бы звярнуць увагу на то, як ён ставіўся да праваслаўя, а праваслаўе ў тыя часы сапраўды было асноўнай канфесіяй беларускага і ўкраінскага насельніцтва, то хай пазнаёміцца, напрыклад, з малой падарожнай кніжкай з карына, з псалтырам, дзе ёсць вызнанне, вызнанне веры ў праваслаўным такім варыянце. Ну і наш, короче, спакойна так, удумліва успрымае, асэнсоўвае самую непасрэдную спадчыну самога скары. А як вы ставіце, Георгій Яковлевіч, да гэтых спрэчак, якія вядзе вось акадэмік Жураўскі з іншымі прадстаўнікамі гуманітарнай навукі Беларусі аб тым, як называць скарыну Францішак ці Францыск, і там яны падлічваюць частотнасць, колькасць ужыванняў гэтых? Ну, я думаю, што гэтыя спрэчкі, на мой погляд, носяць ўсё ж такі даволі такі пустапарожны характар, таму што трэба знаёміцца з самімі выданнямі скарыны, і калі скарына ўжываў дзве гэтыя, абедзве гэтыя формы, то надо так і ўспрымаць іх як дадзеную нам рэальнасць, спадчыну самога скарына. У саміх выданнях скарыны пераважае безумоўна форма Францыск. Форма Францыск, яна такая лацінізіраваная форма, больш такая афіцыёзная форма, больш такая актавая форма. Ну, я думаю, што скарына выкарыстоўваў гэтую форму, таму што ён, ну, падкрэсліваў значна, асэнсоўваў значнасць асаблівы сваіх выданняў. Ён змясціў там свой партрэт, ён суправаджаў гэты тэкст, біблейскі тэксты сваім канвоем, там сваімі там прадмовамі, пасляслоямі і гэтак далі. Ну, там сустракаецца, правда, радчэй значна сустракаецца частковая форма Францішак. Форма Францішак, яна такая больш, больш такая народная форма, больш такая простая форма. Я думаю, што яна больш падыходзіла, часцей сустракаецца ў актах, якія павязаны з біяграфіяй скарыны, у прыватнасці з ягонымі ўладаннямі, там з ягонай спадчынай, такой з маёмасць нядзвіжымай, што засталася ў Полацку. Там нярэдка сустракаецца такая форма Францішак. Ну, я думаю, што паколькі пераважае форма Францыск і сустракаецца форма Францішак, абедзве формы, формы маюць права на існаванне. У літаратуры можна выкарыстоўваць абедзве формы. Но калі пішацца навуковая такая манаграфія, прысвеченая самому скарыне, думаю, што трэба часцей карыстацца ўсё ж такі асноўнай яго формай. А калі пішацца праца, якая носіць такі навукова-папулярны ці проста папулярны характар, там можна карыстацца пераважна формай Францішак. Думаю, што гэта зноў такі, такая, такія спрэчкі, ну як бы гэта вам сказаць, ну не зусім сур'ёзныя. Надо больш павагі ўдзяляць самой творчасці скарыны, выявляць новыя, новыя факты, праводзіць новыя архівныя пашукванні. Вось адзін толькі прыклад, што у сваю папярэднюю камандзіроўку ў Познань я знайшоў гэта, гэта вельмі цікавы акт, што тычыцца гэтага імя скарыны. І зараз у сучасную камандзіроўку я толькі што вярнуўся з Пазнані, там цэлы тыдзень працаваў зноў-такі па гэтых матэрыялах архівах. Я зноў знайшоў яшчэ чатыры акты, невядомыя даследчыкам. Зноў яны тычацца самога скарыны. Ну, аб гэтым, я думаю, што пойдзе гаворка недзе пазней у іншых публікацыях. Ага, вы пра змест іх не хочаце гаварыць. Ну, зараз пакуль што рановата. Вы бачылі, Нацан выдаў малую падарожную кніжку скарыны, перакладзеную на сучасную беларускую мову? Вам даводзілася бачыць яе? Ні, я яшчэ не бачу, не бачу гэтага выдання. Я ведаю, што Лапынцаў публікаваў некаторыя фрагменты з малой падарожнай кніжцы, а выдання Нацана яшчэ не бачыў. Было б цікава, каб вы з ім пазнаёміліся, бо там ёсць пасляслоўе Нацана, і ён як святар, як тэолаг, параўноўвае пазнейшыя перавыданні мамонічаў. І вось у скарыне ёсць там пэўныя такія каталіцкія рэчы, которые мамонічы пасля выкінулі. Що датычыцца прызнання прымату Папы Рымскага, так выглядае, што скарына, выдаючы Біблію на царкоўнаславянскай мове, такой наблізанай да беларусціны, і адрасуючы яе праваслаўным, быў фактычна і камуністам такім. Да, безумоўна, датычыцца, да. Тым больш цікава пазнаёміцца з гэтай публікацыяй, што там сімвал веры, там праваслаўны ў псалтыру. Псалтыр – гэта частка, асноўная частка малой падарожнай кніжкі, таму мне будзе вельмі цікава паглядзець. Так, фактычна гэта ўсё пападае, як напісаў некалі прафесар Конан, у кантэкст Флорэнтыйскай уніі. Ну, я б так не сказаў. Так, не знаю, гэта сцверджанне там цяжка падмацаваць фактамі. Но ва ўсякім разе тое, што ён выступаў як прадстаўнік хрысціянства, так сказаць, у шырокім такім разуменні гэтага тэрміну, што ён не надаваў асаблівага значэння гэтым разыходжанням, такім кананічным, там тэалагічным, гэта безумоўна. Ён намнога апярэдзіў свой час. Гэта, напрыклад, праяўляецца нават у тым, што нават брацкая кнігадрукаванне, якое шмат што пераняла ад скарыны, фармат кніжак, напрыклад, нават тэрміналогія, малая падарожная кніжка, нават элементы там мовы, беларускай, яна, напрыклад, не асмелілася пераняць гравюры, асноўныя такія вялікія гравюры пражскай біблії, таму што яны насілі вельмі такі выразны рэнесансны воблік, ну і беларуская кніга друкавання, беларуская пісьменнасць, дзеячы тагачасныя. Нават у другой палове 16-го стагоддзя яшчэ не былі падрыхтаваны для такой пераемнасці. Дык вось цяпер ніхто не назаве нашага Францішка Скарыну Георгіем і не будзе выдумоўваць паданне пра беднага праваслаўнага хлопчыка, які, маўляў, мусіў схаваць сваё сапраўднае імя Георгій, каб паступіць у варожы каталіцкі універсітэт у Кракаве. Як сказаў Георгій Галенченка, у той жа год, калі ва універсітэт паступаў Скарына, туды паступіла не менш за 10 чалавек з імем Георгій. Я вось сказаў не назаве, а сам падумаў, а чаму не назаве? Таму што аргументы бясспрэчныя. Але той бок, які называў і называе Скарыну Георгіем, ніколі да ніякіх аргументаў не прыслухоўваўся і, напэўна, не будзе. Аргументы – гэта для людзей адукаваных. Адукацыя, веды – гэта рэчы рацыянальныя, іхнія носьбіты могуць прызнаць рацыю і іншаму. Але тыя, хто аспрэчвае імя Францішак і выдумляе нерэальныя показкі пра нейкая Георгія, кіруюцца зусім не ведай і не навукай, але пачуццямі. Яны так адчуваюць. І вось я думаю, што будзе таму полацкаму расейцу пратэірэю Уляхіну да аргументаў нейкага навукоўца Галенченкі, калі ўся ягоная натура адчувае Скарыну Георгія. Такія людзі не проста неадукаваныя, яны агрэсіўна неадукаваныя і не хочуць гэтую сваю неадукаванасць хаваць. Гэты Уляхін нават сваю кніжку не здолеў назваць паводле законаў ягонай жа расейскай мовы. Поўная біяграфія Георгія і далей у дужках доктора медицинских и свободных наук Францишка Скарыны, дужки закрываются, труда кандидата богословских наук отца протоиерея Михаила Уляхина, Полоцк, 94 год. Такие авторы мают все подставы и головное ожидание, как выдавать свои опусы и в 2004 годе, и в 2024 годе. Але для белорусов Скарына теперь стал больше незалежной постатью, незалежной от России. Ён цяпер менавіта наш геній. А з ім трошку больш незалежнай сталася і нашая культура. Сергей Абламейка, Прага. Гэта была перадача Сергія Абламейкі «Беларускія раздарожжы». Запіс 1998 году. Шановныя слухачы, Радыё Свабода пачынае адкрываць свае архівы перадачаў ад 1995 году. Тысячы тэматычных даследаванняў, абмеркаванняў вечна жывых праблемаў беларускай гісторыі, рэлігіі, культуры, якія некалі прагучалі ў кароткахвалёвым эфіры, цяпер зноў стануць даступныя для слухачоў інтэрнэт-пакалення. Залаты запас. Вольны універсітэт Свабоды. У нядзелю выбраныя перадачы будуць зноў гучаць у эфіры Свабоды. Здымаем такое жыццё. На сайце свабода.org новая рубрыка. Відэа пра жыццё ў Беларусі, як яно ёсць. Здымаюць карэспандэнты свабоды. Здымайце і вы. Героі – звычайныя людзі ў розных сітуацыях. У судах, на канцэртах, сходах, у цэрквах, музеях. Шукаем кадры, якія гавораць самі за сябе. А пра час славы аўтары лепшых прысланых відэа атрымаюць у падарунак кліп-камеру. Пераможцаў вызначае рэдакцыя цягам 2012 году. Даслаць сваё відэа не даўжэй за 3 мінуты ў фармаце PAL-CKAM альбо дамовіцца на іншы спосаб перадачы файлаў можна праз пошту rfrl.minsk@gmail.com. Рэдакцыя пакідае за сабой права рэдагаваць атрыманыя ад чытачоў відэа і выкарыстоўваць іх у любой прадукцыі «Радыё Свабоды».